Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski zaśpiewali tę piosenkę w pierwszym wieczorze kabaretu Starszych Panów, który miał telewizyjną premierę 16 października 1958 roku. Ale tak sobie ustaliłyśmy z moim gościem, Agnieszka Dałksza, literaturoznawczyni, jest w studiu. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ustaliłyśmy, że jeszcze Państwu nie zdradzimy, dlaczego akurat ta piosenka się pojawiła na początek naszego spotkania, bo myślę, że tak jak można się rozsmakować na różnych płaszczyznach książką o Marii Jaremie, Jaremianka, biografia autorstwa naszego gościa, tak samo myślę w tej rozmowie różne wątki się pojawią, które doprowadzą nas do tego. No to zdradzę trochę, mówiąc, że to będzie pewien finał. Dlaczego akurat z tego wieczoru dzisiaj zaśpiewali Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Jak to się dzieje i jak do tego dochodzi, że literaturoznawczyni, doktor literaturoznawstwa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Wydziału Polonistyki, zajmuje się Marią Jaremą? Jaka droga prowadziła panią do tej postaci? Bo to jednak jest rzeźbiarka, malarka, wielka postać polskiej sztuki, no ale pisała niewiele. Rzeczywiście, choć jestem także kulturoznawczynią i coraz częściej zdarza mi się wykładać i pisać o sztuce, pierwotnie jestem literaturoznawczynią i moja fascynacja Jaremianką zaczęła się właśnie od pisarzy ludzi słowa, mianowicie Wisławy Szymborskiej, a następnie Kornela Filipowicza. Uwielbiałam ich jako dziecko, jako nastolatka, czytałam pasjami i wiersze, i opowiadania. Kiedy już zamierzałam naukowo pisać o Filipowiczu, zaczęłam szukać i tak wpadłam w internecie na zdjęcie jego żony po wpisaniu hasła Kornel Filipowicz żona. Zobaczyłam Jeremiankę i nie mogłam przestać patrzeć. Tego zdjęcie wykonał Tadeusz Rolkę w 1957 roku i to także jest zdjęcie, które możecie Państwo zobaczyć na okładce tej książki. Nie da się oderwać wzroku od Marii. To jest prawda. Coś hipnotyzującego w tej postaci. Ona tutaj, to było zdjęcie zrobione w Zachęcie, była bardzo chora, miała gorączkę. Była w ostatniej fazie choroby. Umarła na białaczkę. Wszystko to spowodowało, że wygląda porcelanowo, zupełnie przeszywające spojrzenie. I wtedy już wiedziałam, że muszę zająć się jej postacią, że muszę spróbować wydobyć ją z tego niebytu. Ona jest bardzo dobrze rozpoznawalna w świecie historii sztuki, ale jednak nie jest postacią popularną w dzisiejszej Polsce i także za granicą. Mam nadzieję, że uda się to zmienić książką, ale też wystawami, które planujemy. Ja się bardzo cieszę. To może o wystawach jeszcze powiemy na koniec, prawda? Bo to bardzo ważny wątek i o tym, jak ta sztuka Marii Jaremy jest odbierana dzisiaj. Natomiast muszę powiedzieć, że wielką przyjemność to nie jest dobre słowo, bo to postać tak skomplikowana. Z wielką dumą czytałam tę książkę jako kobieta, jako osoba interesująca się różnymi gałęziami sztuki, które Jaremianka uprawiała. Ale właśnie, na początek jeszcze myślę, że warto ustalić, jak będziemy o niej mówić dzisiaj wieczorem. Czy Jaremianka, czy Maria Jarema? A może Maria, bo mam wrażenie, że pani ma już taką tendencję do tego, żeby będąc z nią w tak zażyłych stosunkach, żeby mówić o niej Maria po prostu. Ona zawsze o sobie mówiła Maria Jarema, to prawda, nigdy nie podpisała się inaczej. Nazywano ją Jaremianką już od czasu studiów, ale to utarło się zwłaszcza po współpracy z Tadeuszem Kantorem, który chyba nigdy inaczej nie mówił jak Marysia, czy właśnie Jaremianka. Używam tych form zamiennie, ale rzeczywiście najbliższa jest mi chyba już teraz Maria. Nie chciałam, unikałam takiego zbliżenia z postacią, o którą piszę, ale to było nie do uniknięcia. To znaczy, wydaje mi się, że żeby ciekawie przedstawić czyjeś losy, potrzeba zaangażowania i wczucia. Nie umiałabym pisać, nie chciałabym pisać tej książki na zimno. Czasami pojawiają się takie biografie, prawda? Z wielkiego dystansu, kiedy są lata świetne między bohaterem, bohaterką, a autorem. To nie jest mój przypadek i to nie jest nasz przypadek z Marią Jaremą. Ona też wiele mnie uczy nadal. To jest zaskakujące, jak ciekawe są jej pisma rozproszone, jak ciekawie też uczą patrzenia na świat i obrazy. Więc ta relacja jest wciąż żywa i wcale się tego nie wstydzę. Nie sądzę, żeby to był mankament. Raczej rodzaj fascynacji. Staram się nią podzielić z innymi. Zwłaszcza, że ta fascynacja tutaj jest podparta taką bardzo wnikliwą także analizą dokumentów, analizą źródeł, analizą zdjęć, która zdradza też to pani, tę pani działalność badawczą czy naukową i to daje bardzo dobry efekt, ta mieszanka. To od razu mówię i stąd też pewnie ta duma, kiedy czytałam książkę z tej drugiej strony. Zaczęłyśmy o zdjęcia. Pierwsze spojrzenie, pierwsze spotkanie z tą książką to jest spojrzenie na Marię Jaremę w obiektywie Tadeusza Rolkę, ale mam taki pomysł, żeby, co się może wydawać w radiu karkołomne, ale żebyśmy w tym naszym spotkaniu jako drogowskazy sobie potraktowały zdjęcia, których jest mnóstwo w tej książce i one są przez panią wybrane, to jeszcze może zanim do pierwszego zdjęcia przejdę, to zapytam, czy trudno było członków rodziny, syna, synową i tych członków klanu Jaremów, Filipowiczów, Rutków namówić do tych wspomnień, do tej rozmowy, czy nie było trudno? O, takie niezbyt otwarte pytanie. To była całkiem miła przygoda, współpraca z tymi ludźmi. Rzeczywiście to jest barwna, kolorowa, artystyczna rodzina, wielopokoleniowa już i miałam okazję pracować z częścią z nich. Jaremowie, Filipowiczowie, Rutkowie i też Radwanowie, bo jak się okazuje, tam są najbliższe relacje rodzinne. Taki krakowski klan. Krakowski klan, ale wbrew tego, co się mówi, wbrew temu, co się mówi o krakowskich klanach, to byli świetnie otwarci, życzliwi ludzie i właściwie od pierwszego mojego przyjścia do ich domu wsiąkłam w atmosferę i mogliśmy już razem siedzieć długie godziny, a tak wyglądała ta praca, że w szczytowych momentach pisania, zbierania materiałów, bywałam tam codziennie po kilkanaście godzin, do późnej nocy. Siłą rzeczy zaczęłam uczestniczyć w ich życiu codziennym i to było takie przeplatane wątki ze współczesności, wspominanie Filipowicza, Kornela, wspominanie Marii Jaremy, ale też wyciąganie z kartonów, z szuflad, z szaf kolejnych obiektów. Siedzieliśmy przy stole Jaremianki, na taburecie Filipowicza, pracowałam przy małym drewnianym stoliku dziadka Wisławy Szymborskiej, który płytkę podarowała swojej rodzinie Filipowiczów. Więc te materialne ślady pozostałości po tych niesamowitych ludziach rzeczywiście potęgowały moje zainteresowanie ich relacjami, napięciami w tych różnych związkach. I to też przekładało się na efekt, na to, jak piszę o tych czasach, o tych postaciach. Mówiłam, że zaczniemy od zdjęcia, ale mam teraz ochotę pod tej opowieści zacząć od cytatu, który sobie zaznaczyłam, który jakoś pięknie opisuje taką rodzinną rzeczywiście sytuację już powojenną i Aleksander Filipowicz coś zbroił. Pozwoli pani, że ja zacytuję, bo to bardzo mi się podoba. Cała rodzina oczywiście uczestniczy w wychowywaniu. W ramach zasad demokratycznych, to już jest cytat, pytają Ala, od kogo chce dostać lanie? On wybiera Olesia. Idą więc we dwóch do dawnej pracowni Marysi mamy. Oleś zamyka drzwi na zamek i każe Alowi położyć się na łóżku. Głośno komentując swoje działania, sięga po sznur od żelazka, po czym bije nim w poduszkę. Al wyczuwa konwencję i zaczyna się drzeć, jakby go ze skóry obdzierano. Rodzina bezskutecznie krzyczy o pomoc, błaga Olesia, by przestał i dobija się do drzwi, próbując je wyważyć. Drzwi zostają obruszone i już nigdy nie będą działały sprawnie. Dopowiadając, Al Filipowicz, czyli Aleksander Filipowicz, syn Marii Jaremy i Kornela Filipowicza, Oleś jest bratem Marysi Jaremianki. Takich scen było więcej. To była świetna atmosfera, pełna żartów, przekomarzania się, ale też to byli bardzo inteligentni ludzie. Ta scena też dała mi do myślenia, ponieważ Marysia mama nie lubiła, jak mówili o niej w domu, nie lubiła, nie ceniła przemocy, ani żadnych takich brutalnych rozwiązań. Ona broniła syna przed zapędami starego Filipowicza, jak mówią w rodzinie, czyli Kornela, który wybierał czasami takie metody wychowawcze. Ale to też pokazuje, jaką była postacią, już dopowiadając skądinąd, Ona uważała każdego za równoprawnego partnera w rozmowie. Czy to jest dziecko, czy to jest zwierzę, czy to jest roślina, czy to jest no, ktokolwiek. Nie, wszystko było jej jedno, czy to kobieta, czy mężczyzna, jaka orientacja, jakie pochodzenie. I to jest fascynujące, jej świadomość i wrażliwość tak wcześnie rozwinięta, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć ekokrytyczna, emancypacyjna i tak dalej. Ona nie robiła takich łatek, ale rzeczywiście myślała tymi wartościami i je wcielała w życie swoją obecnością, swoją pracą, sposobem bycia. Wydaje mi się niesłychanie nowoczesna i współczesna zarazem. Wyprzedzała rozmaite tendencje. Nigdy nie pozwalała, żeby mówić o sobie feministka, natomiast po różnych jej zachowaniach widzimy, że to jest po prostu rasowa emancypantka, która nie godzi się, żeby mówić, że kobieta i mężczyzna są inni. Oni są różni, ale to są ich atuty, prawda? I pamiętam, znalazłam jej list niedokończony. Nie wiem, czy jakaś wersja została wysłana do Ireny Krzywickiej, której ona mówi, nie zgadzam się z pani spojrzeniem na feminizm. Nie zgadzam się z tym, co pani chce zrobić kobietom. My mamy zupełnie inne prawa, tutaj możliwości i musimy jakoś własnymi siłami sobie z tym radzić. Bardzo to ciekawe i jeszcze to jest zdecydowanie osobny wątek do zbadania. Doktor Agnieszka Dałksza, autorka biografii Marii Jaremy, Jaremianka, jest gościem Klubu Trójki. To jest powtórka audycji. Przejdźmy do tych zdjęć teraz. Pierwsze zdjęcie, pretekst, od którego chciałabym zacząć kolejny wątek naszej rozmowy, to jest strona 37. I dwie dziewczynki. Który to był rok? No, około 15-16 roku chyba. Wydaje mi się, że one, może ciut później, wydaje mi się, że to są 10-latki, 9-latki. No tu siostry, tak. Siostry Jaremówny, Maria i Bronisława. No to jest bardzo, myślę, ważny wątek też w rozmowie o Marii Jaremie, ta dwoistość, czy właściwie jedność w dwoistości, bo urodziła się z siostrą bliźniaczką. Tak, Bronisława nazywana Nuną, była siostrą bliźniaczką Marysi i mamy i szły razem przez całe życie. To jest bardzo ciekawy wątek. One spełniały różne funkcje życiowe. O ile pierwsze lata upłynęły im na takiej idealnej symbiozie wczepienia się w siebie. Przepraszam, że wchodzę, słowo dosyć ciekawa. Jest też tutaj opisywana przez panią ta sytuacja, że rodzice właściwie wymiennie używali imion i dopiero kiedy zaczęli je rozróżniać, to rzeczywiście one te imiona sobie przysposobiły. Maria i Bronisława. Podobno noworodki były identyczne, niemowlaki też, więc można było dopiero w późniejszych etapach zdecydować, która jest która. Ale później wiele się zmieniło. Już gdzieś na poziomie gimnazjum w Samborze, w Starym Samborze zaczęły się różnicować i jedna wybrała ostatecznie studia inżynierskie. Nuna, Maria, jak wiemy, stała się artystką po Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale wciąż były blisko i odwiedzały się, czuły na odległość, chorowały na odległość mniej więcej w tym samym czasie. Wiele korespondowały także i w Krakowie już w latach 30., w drugiej połowie 30. Po wybudowaniu nowego domu Jaremów, przeniesionego z Starego Sambora, mieszkały razem przez kilka lat. Mówię, że dzieliły się funkcjami życiowymi, gdyż Nuna była praktyczną osobą i to ona w większym stopniu odpowiadała za jakieś obowiązki domowe, później wychowywanie syna Marii. Natomiast Maria zajmowała się konsekwentnie sztuką i to było dla niej najważniejsze. To tutaj też jest ta jej bezkompromisowość taka właśnie w podejściu do różnych płaszczyzn życia, oczywiście różnych dziedzin, ale między innymi, a może przede wszystkim właśnie do sztuki. No ale do tego wątku jeszcze dojdziemy, bo jeszcze jedno zdjęcie tuż właściwie po tym z dzieciństwa. To jest zdjęcie, w którym pani dochodzi do wniosku, że na zdjęciu, na którym zawsze myślano, że jest Maria, jest tak naprawdę Nuna. nadal nie jestem z tego w stanie rozstrzygnąć. Rzeczywiście jest wiele fotografii, w których dowoli się w oczach, patrzę na te postaci. Kiedy Maria i Nuna są razem, sprawa się wydaje oczywista. Już nauczyłam się rozróżniać detale, brzegi uszu, palce, kolana. Są różnice, ale kiedy jest tylko jedna z nich i kontekst jest zmienny, to czasami jest nie do rozstrzygnięcia i taki jest przypadek tej fotografii, o której pani wspomina. Pewne elementy Marii, pewne Nuny, wygląda jak hybryda dwóch kobiet i to często się ten efekt powraca do tego stopnia, że na tych zdjęciach od 40-tych, 50-tych nawet syn Aleksander Filipowicz nie jest w stanie rozpoznać czasami, czy to matka, czy Nuna. Nie mówię, że tak jest na każdym zdjęciu, ale to się wciąż zdarza. I jeszcze jest ta rzeźba, ta głowa Nuny gipsowa, rzeźbiona już w Krakowie w czasie wojny przez Marię. Przepiękna głowa, autoportret, a zarazem idealny portret Nuny i widać różnicę, to znaczy widać, że to nie jest Jeremianka, widać, że to jest jej siostra. Ciężko uchwycić moment plastyczny i ten punkt, w którym da się właściwie odróżnić dwie kobiety, ale mimo wszystko to jest ewidentne. Nie wiem, jak Jeremianka osiągała ten efekt, ale dała radę. Co do mylenia tych postaci, to było notoryczne. Także mąż je mylił, czyli Kornel Filipowicz podpisywał często zdjęcia, że to jest Maria, to była Nuna i odwrotnie. Mylili też się na ulicach. Poznałam bardzo ładną anegdotę zakopiańską o Wisławie Szymborskiej, która kłaniała się kobiecie, która wydawała się Jeremianką, ale żadnej reakcji nie uzyskała. Później się okazało, że to siostra, która była z innej branży, z innego środowiska. Właściwie też Jaremianka, ale druga. Tak. Kolejne zdjęcie, które... A jeszcze nawiążę do tej rzeźby, do tej głowy, bo tu też muszę powiedzieć jako czytelniczka, że wiele takich momentów w tej książce, być może do tego wątku jeszcze wrócimy, może teraz pani zechce skomentować, kiedy właściwie też pani się przenika ze swoją bohaterką, mam wrażenie. I akurat jeszcze ten moment też jest właśnie opisany, czy ten czas, kiedy ta rzeźba powstawała, bardzo sugestywnie, bardzo tak... Szukam słowa. W takim plastycznie, w taki mięsisty sposób, emocjonalny bardzo. Wbrew wielu rozpoznaniom teoretyków, wydaje mi się, że ta sztuka jest ogromnie ucieleśniona i plastyczna właśnie, dosłownie. I kiedy patrzę na pracę, rzeźby, ale także obrazy i monotypie, zdaje mi się, że wyczuwam niemal ten efekt i ten proces twórczy. I chyba to był świadomy cel Jeremianki, dlatego bardzo ważne było dla mnie, by spróbować odtworzyć akt twórczy, jak ona pracowała, skoro poświęcała tej pracy tak dużo czasu, a była w stanie poświęcić wszystkich, włącznie z najbliższą rodziną, żeby wydrzeć kolejne godziny na samotną pracę u siebie w pokoju. Skoro to było tak ważne, pytanie dlaczego, jakimi środkami, co chciała uzyskać, chciała wiele, ta stawka była ogromna, właściwie większa niż życie, bo kiedy dowiedziała się, że umiera, już tylko pracowała i zupełnie chciała skupić się na realizacji swoich planów, marzeń artystycznych. A stawka była taka, żeby uplastycznić nasze społeczeństwo. Tak uważam, że wiedziała, że trzeba zejść do każdej klasy i warstwy społecznej, że to nie może być sztuka wyłącznie elitarna dla jakichś pojedynczych jednostek. Dlatego chodziła do robotników, chodziła do fabryk, pokazywała im przedstawienia, szopki. Razem z nimi chciała pracować, oczywiście z różnym skutkiem. Czasami ci artyści byli odrzucani, niekiedy indziej bardzo chętnie witani. I była też właśnie działaczką społeczną, mimo z wielkiego zapracowania w polu artystycznym. Chciała plastycznić społeczeństwo, to znaczy pokazać nam, jak bardzo kruche są nasze ciała, jak bardzo jesteśmy zniszczalni i jak wszystko to krótko trwa i że musimy nabrać uważności wobec siebie nawzajem i takiej życzliwości. I według niej sztuka była świetnym medium, żeby nas prowokować do takich postaw. Te obrazy, wszyscy, którzy je oglądali wówczas, wielu dzisiejszych odbiorców mówi, że ta sztuka pulsuje, emanuje, że coś się wydarza między odbiorcą i obrazem na przykład. I być może ten efekt jeremianki wciąż jest żywy. Ta namacalność, cielesność wciąż oddziałuje też na naszą percepcję. Jeśli tak, to znaczy, że ona odniosła faktyczny sukces. Ponieważ my, patrząc na jej obrazy, stajemy się na nowo cieleśni. Uświadamiamy sobie, prawda, z czego jesteśmy zrobieni. I może tylko tyle, aż tyle zarazem. Ale rozpoczynając studia w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, zdecydowała się na pracownię Ksawerego Dunikowskiego, czyli rzeźba. Tak, to był, wszystko na to wskazuje, jedyny postępowy profesor w Akademii wówczas. Ci artyści mieli wielką ochotę na eksperymentowanie. Oni rzeczywiście chcieli zrobić sztukę na nowo. No to był też taki czas, prawda? Taki czas. Oczywiście z różnymi skutkami. Mhm. Dunikowski pozwalał im na wielką swobodę twórczą, na poszukiwania. Oczywiście tam też były napięcia, kłótnie. Dochodziło do tego, że niszczyli swoje prace, żeby odreagować i pokazać mu, jak bardzo się myli. Profesorowi oczywiście. Ale mimo wszystko ta współpraca była udana. Jeremianka się wiele nauczyła i czuć także w jej pracach plastycznych, obrazach, jak, że wciąż to doświadczenie rzeźby wraca nawet w dojrzałej twórczości malarskiej. Jestem zawsze ciekawa, dlaczego porzuciła rzeźbę. Nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. To się wydarzyło w drugiej połowie lat 30. Jedni mówią, że nie miała materiałów, była zbyt biedna, inni, że już nie miała siły w czasie okupacji. Uważam, że to coś jeszcze, że ona chciała przekroczyć siebie i przekroczyć swoje dotychczasowe zdolności i rozwijać się w polu malarskim. I to jej się rzeczywiście udało. Kiedy czytam o tych pierwszych latach jej w Krakowie, a właściwie o tym życiu artystycznym, to z jednej strony oczywiście to się bardzo mocno, już o tym pani powiedziała, wiąże z tą działalnością, czy taką społeczną, czy nawet polityczną, chociaż ona wciąż jednak też jest tą osobną, prawda? Jest tą taką, która się angażuje, ale jednak też gdzieś indziej jej myśli błądzą. A z drugiej strony to doświadczenie biedy, to doświadczenie nieustającego problemu ze związaniem końca z końcem, które ich wszystkich dotyczyło, bo otworzyłam teraz książkę na stronie ze zdjęciem z pracowni, gdzie jest Ksawery Dunikowski. Pięknie pani też analizuje to zdjęcie i zaraz dojdziemy też do kolejnego bohatera tej książki, ale no tak to wyglądało, że rzeczywiście trudne to było życie. Trudne. Mówimy o artystach z początku lat 30. Krakowa, ale Łodzi, wielu innych miast, którzy mieli wielkie aspiracje, wielkie talenty i absolutnie nie mieli żadnych środków do życia. Najczęściej byli wcale z niebogatych rodzin, które nie mogły ułożyć na ich edukację. Czesne wówczas to było bardzo wysokie, to były płatne akademie. Nie mieli wielu szans na dorobienie dodatkowych sum. Skupiali się raczej na wypełnianiu zadań na studiach, oczywiście z wyjątkami, ale ta bieda była dojmująca. Jeśli wierzyć wspomnieniom Jonasza Szterna na przykład, czy siostry Henryka Wicińskiego, Janiny, ci ludzie nie byli sobie w stanie pozwolić na jedzenie, na obiad. Mogli jeść obiad 4 razy w miesiącu. Mieli zdeselowane, rozpadające się dziurawe buty, książka, może jedna na kwartał, tylko tyle można było kupić. Więc sytuacja artystów ówczesnych była rzeczywiście bardzo, bardzo zła i tym bardziej doceniam ich waleczność, dążenia, żeby nie bogacić się, ale tworzyć z pasją nie to, co się sprzeda, ale to, co według nich jest nowatorskie, eksperymentalne i co jest sztuką na przyszłość, a nie na teraźniejszość, jakkolwiek rozumianą. Ważnym partnerem dla Marii Jaremy w tych poszukiwaniach, w tych sporach także był kolega z pracowni, Henryk Wiciński, to nazwisko już padło, bo Janina Wicińska i wspomnienia to był podstawowy materiał do opowieści o nim właśnie w tej książce, bo oczywiście książka o Jeremiance, ale różne ma rozgałęzienia i każdy z tych bohaterów, którzy pojawiają się w jej życiu, skoro, jeżeli już mogę użyć takiego fabularnego opisu dla jej życia, ma swoje miejsce i ma swoją historię i ta historia, większość tych historii ma też swoje zakończenie, w jego przypadku dosyć szybko. Tak, Henryk Wiciński był genialnym rzeźbiarzem. Wszystko na to wskazuje, że byłby być może najlepszym rzeźbiarzem w pierwszej połowie XX wieku. Umarł bardzo młodo na gruźlicę, niedoleczony, niedojedzony, to właśnie jeden z tych przypadków. Był partnerem, pierwszym partnerem Jeremianki, ale też wielkim przyjacielem. Nawet kiedy się rozstali, wciąż dyskutowali o sztuce i wspierali się. I rzeczywiście to była mocna relacja, jedno od drugiego się uczyło, każdy z nich było równie harde i charakterne, ale piszę o tych postaciach po pierwsze dlatego, że mają taki widmowy status dzisiaj. Niby kojarzymy niekiedy nazwisko Wicińskiego, ale żeby wiedzieć coś więcej, co tworzył, to już niekoniecznie. I też ważne jest chyba to, przepraszam, że znowu wchodzę w słowo, że jego prace zostały zniszczone. O tak, on był lewicującym artystą, głosił to wprost i rzeczywiście spotkał się z wielką karą ze strony nazistów, Niemców. Chyba gestapowcy zniszczyli jego większość prac w magazynie Muzeum Sztuki w Łodzi. Jak twierdził świadek tych zdarzeń, z wielką wściekłością rozbijali jego rzeźby jakimiś prętami i zostało po nim bardzo niewiele. Trochę grafik, kilka rzeźb i widać, że to są świetne prace, zdecydowanie. Ale rzeczywiście taka niespełniona gwiazda i nie dość odkryty talent. Ale piszę o tych postaciach także dlatego, na przykład o Szternie, Jonaszu, o Dunikowskim, żeby pokazać, jak bardzo te osoby wpływały na otoczenie Marii Jaremy. Ona je kształtowała, ale oni ją także. Nie byłoby Jeremianki taką, jaką znamy, gdyby nie te wszystkie postaci, z którymi wchodziła w relacje. Wydaje mi się to bardzo, bardzo istotne, żeby nie nakładać sobie takich klapek na oczu, prawda? Jeśli Jeremianka, to tylko ona i nikt więcej. No nie. Współtworzyło atmosferę tego czasu wiele pasjonujących osób i każda z nich warta jest osobnej biografii. Tutaj poświęcam im odrobinę miejsca. Chciałabym więcej, ale niestety to jest też zadanie dla kolejnych piszących. Myślę, że tutaj jest co najmniej kilka pomysłów w tej książce ukrytych na to, jak można i co można jeszcze napisać o tym środowisku. Z pewnością. To są fascynujące postaci i to są fascynujące tematy. Chociaż smutne też, bo to też trudny okres, lata 30. Dochodzą różne bardzo radykalne prądy do głosu i na uczelni, i na ulicach. I to i bohaterka nasza dzisiejsza, i bohaterka książki, i jej przyjaciele obserwują z rosnącym niepokojem. Oczywiście zazwyczaj tak bywa w Klubie Trójki. Rozmawiamy o fascynujących postaciach, rozmawiamy o fascynujących książkach i już teraz mam w głowie kolejne wątki, które chciałabym poruszyć, a wiem, że ich nie poruszę. I teraz na szybko próbuję wybierać. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. To może jeszcze zostajmy przez chwilę przy tych partnerach artystycznych, ale także przyjaciołach. I jeszcze jedno nazwisko mi się musi paść, Tadeusz Kantor. Zdecydowanie jedna z ważniejszych osób w rozwoju artystycznym Jeremianki. Wielki przyjaciel Jeremianki, mogę powiedzieć, nie tylko współpracownik. Oni poznali się, jak twierdzę, jeszcze przed okupacją i tak zupełnie przygodnie w Krakowie. To on był wtedy aspirujący do tego środowiska, ona prawda? Już była na zupełnie innej pozycji, już była autorytetem. Ale po wojnie wszystko się pozmieniało i Kantor bardzo szybko wystartował do roli takiego wiodącego artysty, nie tylko krakowskiego, ale nigdy nie porzucił tej fascynacji Jeremianką. Oni byli bardzo blisko, to znaczy twórczo wciąż kombinowali jak robić na nowo sztukę i to im całkiem nieźle wychodziło. Jeśli pierwszy Kriko był teatrem, który Jeremianka współtworzyła ze swoim bratem Józefem, który go założył, to ta druga inicjatywa, drugi Kriko, to już był pomysł zwłaszcza kantora, który zaprosił Jeremiankę do współpracy. Świetne spektakle, wspaniałe kostiumy Jeremianki, wciąż kolorowe i takie ożywiające każdą przestrzeń. Wyobrażam sobie, że wówczas w tych bardzo przaśnych realiach PRL-u lat 50. to musiało robić gigantyczne wrażenie. Znaczy ich szalone pomysły sceniczne, nietuzinkowe rozwiązania, dialogi, postacie i bardzo to był taki inspirujący nie tylko dla nich samych czas i słyszę od różnych krakowskich znajomych, ale nie tylko krakowskich, jak wiele im dała lekcja tamtych lat, jak ich otworzyła na zupełnie inne myślenie, dała im taką dodatkową siłę, żeby przetrwać to, co najgorsze, no, choćby epokę stalinizmu. Agnieszka Dałksza, autorka biografii Marii Jaremy. Tytuł to Jaremianka. Biografia jest dzisiaj gościem Klubu Trójki. Za chwilę wracamy do rozmowy. Ta pozycja Marii Jaremy w świecie, nie tylko krakowskim, świecie sztuki, no, stawała się coraz mocniejsza. Ona też wypowiadała się jako, może nie teoretyczka, ale miała dużo do powiedzenia i to były bardzo ważne rzeczy. Tak, tutaj pani cytuje taką długą jej wypowiedź, odpowiedź na ankietę, którą pytania były dosyć błahe i jej odpowiedź jest zacietrzewiona, to tak można chyba powiedzieć. Może z naszej perspektywy 2019 roku, jak wygląda recepcja sztuki Marii Jaremy? Jakie etapy w tej jej drodze artystycznej możemy wyróżnić? To jest ciekawe i wcale nieoczywiste pytanie, dlatego że jeśli Jaremianka była świetnie znana ze swojego życia jako artystka, jako teoretyczka także sztuki, tak coś się zaczęło zmieniać po jej śmierci. Wciąż jej prace pojawiały się w międzynarodowych galeriach, Tokio, Nowy Jork i tak dalej, ale jednak brakowało jej jako ambasadorki swoich własnych działań. Myślę, że zrobiłaby wielką międzynarodową karierę, gdyby nie umarła w 1958 roku, bo tuż przed śmiercią była zaproszona na Weneckie Biennale, została nagrodzona, wszystko świetnie się toczyło, aż właśnie musiała umrzeć. I dzisiaj jest dobrze kojarzona w świecie sztuki, jak wspominałam. Jej prace są najdrożej sprzedawanymi pracami polskich artystek. W zeszłym roku bodajże była licytacja, gdzie jeden z jej obrazów kosztował ponad 1 000 000 złotych. Więc to się dzieje. Ten status jest niepodważalny, ale wciąż wydaje mi się jest mało rozpoznawalna. Także za granicą. Wystawiane są jej prace, ale wciąż mam poczucie niedosytu. I chyba nie tylko ja jako biografka, ale słyszę też takie komentarze profesjonalistów, że trzeba by coś zmienić rzeczywiście. W zeszłym roku, na przełomie zeszłego i tego roku była wystawa w krakowskiej Krikotece, ale wciąż chcielibyśmy starać się o kolejne działania. Było też kilku ambasadorów, którzy starali się jakoś głosić imię Jaremianki w świecie. Jednym z nich był właśnie kantor, który wielokrotnie, nawet tuż przed swoją śmiercią, opowiadał na konferencji prasowej, że Jaremianka nadal mu się śni, że on wciąż z nią rozmawia, że ona stoi nad jego łóżkiem i wykłóca się z nią o sztukę. I że chciał tym samym, jak rozumiem, powiedzieć, że wciąż w jakiś sposób ma wpływ na jego pracę i na efekty tej pracy. I wiele było takich postaci, które mówiły, że tworzą inaczej, ponieważ poznały Jaremę i żyją inaczej, ponieważ ona była chodzącą różnicą. Ona była cała sobą awangardą, sposobem bycia. Kobieta awangarda. Tak, ubraniem, manierami, zachowaniem. I widać było, że zmienia ludzi, że jest w stanie właściwie w krótkim spotkaniu zrobić coś takiego, co zapamiętuje się przez całe życie. I to też jakoś mnie ciekawi. Zastanawiam się nieustannie, skąd ten efekt Jaremianki i taka wielka siła. To jakie piętno na pani ten efekt odcisnął? Mam teraz ochotę zapytać. To jest trudne, jeszcze bardziej trudne pytanie, dlatego że ten efekt i ta praca z Jeremianką wciąż się nie skończyła. Poświęciłam jej kilka lat życia, to prawda. Nie żałuję tego czasu, ale wydaje mi się, że to, co najciekawsze, może się jeszcze wydarzyć. Bardzo ciekawi mnie teraz zetknięcie się tej książki z czytelnikami. To jak dla nich będzie znaczyć ta postać i co będzie dla nich znaczyć. Więc wszystko przed nami. Jeszcze chciałabym oczywiście do paru zdjęć wrócić, ale tak jak zapowiadałyśmy na początku, może teraz to jest dobry moment, żeby powiedzieć o tych wystawach planowanych, o których pani wspomniała. To jeszcze są pomysły zbyt wczesne chyba, żeby o tym mówić na antenie, ale rzeczywiście marzy mi się duża wystawa, która zbierałaby najważniejsze prace Jaremy i pokazała z bardzo wyrazistym pomysłem kuratorskim, jak można patrzeć. Wiem, że na te prace, wiem, że teraz wystawiane są lalki okupacyjne Jeremianki w Zachęcie, więc bardzo Państwa zachęcam do przyjrzenia się tym obiektom. Może właśnie, może Zachęta chciałaby zrobić większą wystawę albo Muzeum Sztuki w Łodzi. Bardzo zapraszam i zachęcam. Bardzo lubię takie apele i mam nadzieję, że ktoś nas słyszy teraz. Agnieszka Dałksza jest gościem Klubu Trójki. Przypomnę o tych lalkach okupacyjnych może przez chwilę i może rzeczywiście, ponieważ już też nie zdążymy omówić, ale powiedziała pani o tym, że z tego okresu rzeźby przeszła jednak do innych technik, potem to malarstwo pod koniec lat 30. No ale właśnie wojna to był oczywiście z różnych względów trudny okres, ale jak wtedy ta jej praca wyglądała? W trudnej sytuacji, bo przecież maleńkie dziecko, Filipowicz w obozie, no i dom w Woli Justowskiej, no niby wypełniony ludźmi, ale to cały czas jest jakiś strach i dramatyczne przeżycie. Początkowo Jeremianka pracowała w kawiarni plastyków. To była samopomocowa organizacja, która wydawała obiady najbiedniejszym artystom i nie tylko artystom, ale ta praca szybko się skończyła. Została rozpędzeni ci ludzie, zostali przez gestapowców. No to co mi się podoba, że nie chciała podawać jedzenia, więc pracowała w szatni i tam miała ewentualnie możliwość, żeby coś sobie tam pod kontuarem malować. Podobno nie miała kelnerskiego uśmiechu. Ta szatnia była bardziej sprzyjająca. Rzeczywiście pod stolikiem malowała akwarele niewielkich rozmiarów. Do dzisiaj zachowały się te prace. Później zaczęła dorabiać, tworząc lalki. I to są bardzo osobliwe prace. Zrobione z drutów, z skrawków materiałów. Też takie bieda materiały, jak ja to nazywam. Niesamowite, zupełnie świetne efekty. Tancerka, która zaginęła, syrenka, która zaginęła, krwiożercza syrena, jak ona mówiła, ale był też piesek, który... To zdjęcie pieska jest w książce. Tak, jest to Toreador, który jest wystawiony w Muzeum Sztuki w Łodzi. Zachęcam do obejrzenia. Są też inne struktury zwierzęce, które się zachowały. Wielka fantazja, pomysłowość i to w takich realiach wojennych, przeokrutnych, przeokropnych. I także bardzo to jest taki samotny czas dla Jeremianki. A mimo wszystko właśnie w tych lalkach znajdowała odskocznie i to nie była zwykła chałtura. Ona całą siebie oddawała tym pracom i one rzeczywiście są bardzo spójne z całym jej dorobkiem. W jakiś sposób kojarzą się z motywami z obrazów. I wtedy Jeremianka była także w ciąży. Urodziła później Ala Filipowicza i jemu także podarowała jedną z zabawek pieska. To był też czas, kiedy ona tworzyła nietypowe prace. Na przykład malowała kwiaty. Na pytanie, nigdy wcześniej, nigdy później nie malowała kwiatów. Pytano ją, dlaczego? Ona mówi, bo chciałabym, żeby to dziecko było wrażliwe. Więc myślała także o innych pod tym kątem. To jest powtórka audycji. To jest piękne, a z drugiej strony rzeczywiście też te przeżycia dramatyczne też opisuje pani... Pacyfikacja ludności woli justowskiej. Tak, rzeczywiście SS-mani czy gestapowcy spędzili chyba kilka tysięcy ludzi na łąki okoliczne i kazali im leżeć kilkanaście godzin w pełnym słońcu, twarzami do ziemi. Część osób rozstrzelano, innych wywieziono. Jeremianka była tam w zaawansowanej ciąży. No i chyba była bardzo silną kobietą, skoro przetrzymała to wszystko, zapewne nie dało się inaczej, ale dziecko także było zdrowe. Filipowicz został uwięziony w obozach koncentracyjnych. Przez dłuższy czas nie wiadomo, co się z nim działo, więc to wszystko musiało być bardzo trudne i stresujące dla Jeremianki. A mimo wszystko ona zachowała wielką wiarę w życie, optymizm i taką żywotność. To pomijając teraz to, co mówimy o najsmutniejszych momentach, to było bardzo wesołe środowisko. Oni mieli świetne, niewybredne żarty, świetne poczucie humoru i także to była przyjemność pisania o nich, ponieważ to jest to poczucie humoru, które wcale dzisiaj nie jest oczywiste. I jeszcze uwielbiała tańczyć w dodatku. O tak, była muzykalnym typem i słuchała jazzu, słuchała muzyki klasycznej, ale też świetnie tańczyła i potrafiła wiele uzyskać tym tańcem, na przykład zainteresować określone postaci sobą. To z kolei przypomina mi się jeszcze jedno zdjęcie, tylko oczywiście wszystkie, które zaznaczyłam, nie znajdą miejsca w naszej audycji, ale państwo sięgną po książkę, jestem o tym przekonana i będą mogli przeczytać historię tych zdjęć, ale takie mi się tutaj kojarzy z jakiegoś balu. Mam przed oczami teraz Jeremianka w stroju męskim i Halina Ekier, siostra Jana, pianistka jako jej partnerka. Tak, oni także się przebierali, to często były właśnie bale kostiumowe. Nawet to, co dzisiaj uznajemy za używki, nie było tam najistotniejsze. Najistotniejsze była właśnie atmosfera, chęć zabawy, dyskusji także. No i ten taniec i żywo grające kapele jazzowe oczywiście. Myślę, że nie do powtórzenia są takie bale, takie imprezy dzisiaj. Ale to także był bardzo istotny komponent ich życia towarzyskiego. Tak jakoś wydaje mi się z rządzeniem, może nie do końca przypadkowym, że dzisiaj się spotykamy, jest 2 lipca w Klubie Trójki i dzisiaj są rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej. Tak, to dziś wszystkiego najlepszego dla Wisławy Szymborskiej. To jest ważna postać dla Jeremianki. Jak wiadomo, Szymborska była kolejną partnerką Filipowicza, bardzo czułą w tym kolejnym partnerstwie, gdyż wspierała sztukę Marii Jaremy i dokładała wszelkich starań, żeby jej prace były obecne w przestrzeni publicznej. Natomiast wiem na pewno, że te kobiety musiały się widywać w Krakowie powojennym, choćby w Domu Literatów, przy Krupniczej i podczas różnych wystaw. Jest wspomnienie Szymborskiej o Jeremiance, właśnie nie o Jeremiance, ale o Filipowiczu, jaki zachwycający mężczyzna. Oczywiście wtedy nic z tego nie było, ale Szymborska broniła Jeremianki. I to jest wątek, który pominąłem w książce. Nie mogę znaleźć dokumentu, który wycinka gazetowego. W latach 50. najgorszy czas, sztuka Jeremianki wykluczona przez kanon socrealistyczny i władze perowskie. I Szymborska pisze na łamach jakiejś gazety, postulując, żeby władze pozwoliły odbiorcom wybierać, co chcą oglądać. I że ta sztuka jest warta wystawiania i żeby przerwać ten bojkot. Więc także tak wsparła. Jak się okazuje, losy miały się jeszcze bardziej komplikować w przyszłości, wspólne losy. Losy przebogate i to wszystko jest w tej książce, proszę państwa, i bardzo serdecznie państwa zachęcam do tego, żeby się zapoznać i żeby spojrzeć w oczy Jeremianki na okładce, bo to rzeczywiście jest postać elektryzująca, fascynująca i samo to zdjęcie. Można się w nie wpatrywać godzinami, do czego przyznaje się Agnieszka Dałksza, rozpoczynając biografię Jeremianki, ale jeszcze myślę, że jesteśmy winne słuchaczom wyjaśnić, skąd Kabaret Starszych Panów na początek. I to jest dzisiaj już finał, bo zbliżamy się do końca, ale to też dosyć, dosyć smutna historia. Jeremianka dowiedziała się o swojej chorobie 3 lata przed śmiercią, około 55 roku. To była białaczka, jak wspominałam. Chorowała aktywnie. Wyjeżdżała do Paryża, spotykała się, wystawiała. Jeszcze więcej pracowała. Tak, pracowała całe dnie i rzeczywiście to był najbardziej efektywny czas w jej życiu i taki skoncentrowany na tym, co dla niej najważniejsze, ale kiedy już była bardzo słaba, w ostatnich kilku tygodniach życia trafiła do szpitala przy ulicy Kopernika w Krakowie i tam przeróżni znajomi starali się jakoś pocieszać i tak jej były partner, Gottlieb, Gabriel Gottlieb, przyniósł skądś, wydarł telewizor i Jeremianka mogła obejrzeć premierowy odcinek Kabaretu Starszych Panów. Podobno przypadł jej do gustu, mimo że była już w bardzo złym stanie. A później był przeszczep szpiku od siostry bliźniaczki, a później był straszny koniec tego eksperymentu profesora Juliana Aleksandrowicza, który niestety nie powiódł się, choć miał być może wielkie szanse ku temu. To jest historia, w której znowu mogłybyśmy wrócić do opowieści o siostrach, ale to już Państwu zostawiam do samodzielnego zapoznania się w lekturze książki Agnieszki Daukrze-Jaremianka, biografia. Bardzo dziękuję, gratuluję tej książki, bardzo dziękuję i w takim razie czekamy na wystawę. To jest jeszcze ponowienie tego apelu sprzed kilkunastu minut i czekamy na kolejne Pani fascynację w formie książkowej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I my dziękujemy. Ewa Redel, Edyta Kocęba, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.